توكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد حضرات گرامی ابھی تک ہم نے معوذتین میں سے قل اعوذ برب الفلق کی تفسیر یہاں تک کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی. کچھ چیزوں کے شر سے اب تک میں نے استعاذہ کا مطلب سمجھایا, رب کا مفہوم سمجھایا, فلق کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح شر کسے کہتے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اب ہم ان چیزوں کی وضاحت کریں گے جن جن چیزوں کے شر سے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی. سب سے پہلی چیز ما خلق کے شر سے. ما خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جن جن مخلوقات کے اندر شر پایا جاتا ہے ایسی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں. عام طور پر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس طرح ملے گا کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی اللہ کی مخلوقات کے شر سے. لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے جن جن مخلوقات میں شر پایا جاتا ہے ایسی تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. مثلاً فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ ان کے اندر شر نہیں پایا جاتا ہے جبکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اسی طرح انبیاء کرام کا وجود خیر محض ہے, ان کے اندر بھی شر کا شائبہ نہیں پایا جاتا جبکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو ترجمہ غلط ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جیسے انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہ ان کے اندر شر کا شائبہ نہیں ہے بلکہ یہ خیر محض ہیں. لہذا ترجمہ یہ ہوا آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی ان تمام مخلوقات خداوندی کے شر سے جن جن مخلوقات کے اندر شر پایا جاتا ہے. یہ مطلب ہوا ما خلق. دوسری چیز جس چیز کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اس سورہ کریمہ میں چاہی گئی ہے وہ ہے غاسق اذا وقب, کہ میں غاسق کے شر سے رب فلق کی پناہ چاہتا ہوں جب غاسق داخل ہو جائے. یہ غاسق کیا ہے؟ قرآن حکیم میں غاسق کا جو مادہ ہے غین سین قاف 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مادہ ذکر فرمایا. اگر اس مادے کا مفہوم سمجھ لیں تو غاسق فاسق کا مفہوم متعین ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک, رات کے تاریک ہو جانے تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسق کا مطلب ہے تاریک ہونا اور اسی سے لفظ غاسق بنا ہے, تو غاسق کا مطلب ہوا تاریکی, رات کی, رات کی تاریکی کو غاسق کہیں گے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں غسق کا مطلب ہے سیاہی, تاریکی, تو غاسق کا مطلب یہ ہوا تاریک. یا اسی طریقے سے رات, تو ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی ان ان مخلوقات کے شر سے جن جن مخلوقات میں شر پایا جاتا ہے, اور رات کے شر سے, سیاہی کے شر سے جب سیاہی ہر چیز میں داخل ہو جائے. یہاں رات کی جو سیاہی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ چاہی گئی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو, ان کو گھروں کے اندر رکھو اور اپنے چوپایوں کو جانوروں کو باندھ کر رکھو. وجہ اس کی ہے کہ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے اور تاریکی اپنے پر پھیلانے لگتی ہے, شیاطین نکل پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ رات جو ہے یہ تمام فتنوں کی آواز گاہ ہے, تمام برائیوں کی آواز گاہ ہے, تمام شرور کی آواز گاہ ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا رات کی تاریکی پھیلنا شروع ہوئی کہ چور اپنی چوری کے لیے نکلتا ہے, بدکار اپنی بدکاری کے لیے نکل پڑتا ہے, خبیث قسم کے جو جانور ہیں, انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے جو جانور ہیں وہ بھی اپنی کمین گاہوں سے نکل پڑتے ہیں. مثلا دن کے اندر سانپ بہت کم نکلتے ہیں, رات کے اندر یہ اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں, اور اگر کوئی انسان ان کی زد میں آ جاتا تو ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا ہے. تو شیاطین بھی نکل پڑتے ہیں, موذی جانور بھی نکل پڑتے ہیں, چور اچکے بھی اور بعض لوگ بھی راتوں کو نکل پڑتے ہیں. تو ایسے مواقع پر آدمیوں کو اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور بغیر ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی میلے کھیلے ہیں اور جتنے بھی یہ نام نہاد اولیاء ہیں ان کے جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اکثر رات کے اندر ہوتے ہیں, اور ان عرسوں کے اندر, ان میلوں کے اندر کیا کیا برائیاں اور کیا کیا بدکاریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. رات کی سیاہی کا, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو رات یہ تمام برائیوں کی آماجگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ آپ رات کے شر سے پناہ چاہیے چاہیں, اور رات کی تاریکی جب ہر چیز میں داخل ہو جائے تو ایسی تاریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پناہ چاہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ایک تفسیر ہے غاسق کی, وہ یہی ہے کہ غاسق سے مراد رات کی تاریکی ہے. بعض لوگوں نے غسق کا ترجمہ لیا ہے ٹھنڈک, ظاہر ہے کہ رات کے اندر بالمقابل دن کے ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے, لہذا یہ تفسیر بھی پہلی تفسیر کے ہونا بھی نہیں. ہاں, ایک حدیث ہے ترمذی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, اور یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جبکہ چاند نکلا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کر کے فرمایا تعوذی باللہ من شرہ فإنہ هو الغاسق, اے عائشہ اس چاند سے پناہ مانگ اللہ کی اس لیے کہ یہی رازق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو رازق کہا ہے. یہ بھی پہلی تفسیر کے منافی نہیں, اس لیے کہ چاند بھی رات کا ایک حصہ ہے, اس لیے کہ چاند رات ہی میں نکلتا ہے. تو چاند رات کا ایک حصہ ہے, لہذا اگر غاسق کی تفسیر حدیث میں چاند سے کی گئی ہے تو پہلی تفسیر کے منافی نہیں. اور پہلی تفسیر آپ کو معلوم ہے کہ غاسق کی پہلی تفسیر رات سے کی گئی ہے. اس لیے کہ چاند کے بھی اثرات ہوتے ہیں, کچھ اثرات تو آج ایک سائنسی حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں. مثلا سمندروں کے اندر جو مد و جزر ہوتا ہے, پانی جو بڑھتا اور گھٹتا ہے, یہ چاند کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو چاند کا جو اثر ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, ایک سائنسی حقیقت ہے. اور بعض اثرات ایسے ہیں جن اثرات کے بارے میں ابھی تک سائنس نے کچھ نہیں کہا ہے اور وہ اثرات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ چاند کے برے اثرات کچھ اور ہوں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے بھی پناہ مانگنے اور چاند کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے بھی پناہ مانگیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تفسیر تو کی گئی ہے غاسق کی رات سے اور دوسری تفسیر کی گئی ہے غاسق کی چاند سے, تو ایک تفسیر دوسری تفسیر کے خلاف ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں, تو ایسے بھی بہت سارے مسائل حدیث پاک میں موجود ہیں جس سے مختلف مسئلے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی صحیح اور وہ مسئلہ بھی صحیح. جیسا کہ آج کے لوگ سوچتے ہیں کہ حدیثیں دونوں تعلق سے آئی ہیں, لہذا یہ حدیث بھی صحیح, اس پر تم عمل کرو, یہ حدیث بھی موجود ہے لہذا اس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو اس باب میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ حدیثوں پر عمل کے لیے سب سے پہلی چیز جو لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا جائے کہ آیا یہ حدیث جس پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بعد, خلفائے راشدین کے مبارک دور کے بعد کچھ ایسے دور آئے ہیں جن ادوار کے اندر لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر, لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دین کے اندر حدیثوں کو گڑ گڑ کر کے داخل کر دیا, اور صحیح حدیثوں کے اندر بہت ساری گڑبڑ حدیثیں بھی مل گئی. بعد میں محدثین نے ان کی تحقیق کی, امام جو جرح تعدیل کے گزرے ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کرنے کے بعد صحیح حدیثیں اور کھوٹی حدیثیں الگ الگ کر کے دکھا دی. اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ ہر چیز کو جو تمہارے سامنے آئے آنکھیں بند کر کے نہ تسلیم کرو, پہلے اس کی تحقیق کرو. کوئی معمولی خبر ہو تو بھی اس کی تحقیق کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبروا علی ما فعلتم نادمین, کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خبر بلا تحقیق کے قبول نہ کرو. تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ یہ خبر لانے والا جو بات کہہ رہا ہے, جو خبر بیان کر رہا ہے, وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. بغیر تحقیق کے اس خبر کو تسلیم نہ کرو. اور یہاں عالم یہ ہے کہ جو حدیث بھی آ جاتی ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ کر کے قبول کر لیا جاتا ہے, اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. جبکہ دین کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جس چیز کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ کر قبول کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو, یا کسی امتی کی بات ہو, ان لوگوں کی بات ہو جنہوں نے حدیث کے نام پر بہت ساری باتیں گڑ گڑ کر کے دین کے اندر گھسا دی ہیں، کئی وہ باتیں تو نہیں ہیں۔ لہذا دین کے معاملے میں ہمیں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، وہی چیزیں لی جائیں اور انہی حدیثوں کو قابل عمل مانا جائے اور انہی حدیثوں کو تسلیم کیا جائے جن حدیثوں کے بارے میں تمام محققین نے صحت کا حکم لگایا ہے، تمام محققین نے اسے مستند مانا ہو۔ یہاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس حدیث کے اندر فلاں راوی جھوٹا ہے، اس حدیث کے اندر فلاں راوی گڑبڑ ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دھڑلے کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں موجود ہوتی ہیں، ان صحیح حدیثوں کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس جو حدیثیں ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن ہمارے پاس بھی تو حدیثیں ہیں۔ لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے ادب کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو حدیثیں ہیں کس درجے کی حدیثیں ہیں، کیا ان حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں، اگر وہ حدیث ایسی سند والی ہے جس کے اندر کوئی راوی گڑبڑ ہے، تب تو شک ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما یریبک الا ما لا یریبک، جس چیز کے اندر شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس چیز کے اندر شک نہ ہو اسے قبول کر لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جب کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ضعیف ہے، تو ہم نے تو نہیں کہا، محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہمارے کہنے سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ہمارے کہنے سے حدیث موضوع نہیں ہوتی۔ آج سے صدیوں پہلے حدیثوں کو جب پرکھا جا رہا تھا، حدیثوں کی جب تحقیق کی جا رہی تھی، اسی وقت تمام محدثین نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے، جنہوں نے حدیثوں کو پرکھا ہے، کھوٹا کھڑا الگ کر دکھایا ہے، اسی وقت حدیثوں کے اوپر ضعیف، موضوع، محرف، مصحف، حسن، صحیح، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ تمام کے تمام احکام ان کے اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ ہم کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع تھوڑی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان تمام حدیثوں کے اوپر صحت اور ضعف کا حکم محدثین پہلے لگا چکے ہیں، آج سے صدیوں پہلے۔ تب جب کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کی سند میں گڑبڑی ہے، کچھ محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، اس کے اوپر ضعف کا حکم لگا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ جس چیز کے اندر شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس چیز کے اندر شک نہ ہو اسے لے لو۔ دا ما یریب کلا ما لا یریب۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو حدیثیں ضعیف ہیں، تو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیثوں کو نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ تم ان پر عمل کرو، ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ بتائیے، جب حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگ گیا تو اس میں شک پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، یہ کسی آدمی کی بات ہو جس نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے صحیح حدیثیں ملا دی ہے۔ تو دین کے اندر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں حدیثوں کو قبول کیا جائے جو بالکل پرفیکٹ ہوں اور تمام محدثین نے انہیں صحیح کہا ہو، ان کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہو۔ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، یہ حدیث بھی صحیح، وہ بھی حدیث صحیح، ایسی چیزیں ہیں شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر کچھ ہے اور دوسری حدیث کے اندر کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، ایسے میں دونوں حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسک کی تفسیر رات سے کی ہے، اور دوسری جگہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسک کی تفسیر چاند سے کی ہے، کہ غاسک سے مراد چاند ہے، اور ایک حدیث میں کیا ملتا ہے کہ غاسک سے مراد رات ہے، دونوں کا بول سکتا ہے، اس لیے کہ چاند رات ہی کا حصہ ہے، دن کے اندر چاند نہیں نکلتا ہے، اور جب رات کا حصہ ہوا، رات کا جز ہوا، تو ایک ہی بات ہوئی، چاہے اس کو چاند مانیے، غاسق کا مفہوم چاند لیجئے، یا غاسق کا مفہوم آپ رات لیجئے، اس لیے کہ چاند رات کا حصہ ہے، رات ہی کے اندر نکلتا ہے۔ اور اسی طرح جس طریقے سے رات کے اثرات ہوتے ہیں بد، اسی طریقے سے چاند کے بھی اثرات بد ہوتے ہیں، کچھ اثرات جو بد ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ اثرات ایسے ہیں جو عام انسانی نگاہوں سے مخفی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں، ہم انہیں نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے اثرات بد کا جہاں تک معاملہ ہے، اثرات بد ان کے مسلم۔ تو جب یہ بھی اثر بد رکھتا ہے، یہ بھی اثر بد، تو دونوں کا اثر چونکہ ایک ہے، لہذا چاہے غاسق کی تفسیر چاند سے کیجیے، چاہے غاسق کی تفسیر رات سے کیجیے، ایک ہی بات ہے، دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ لیکن ایسی حدیثیں جو متضاد باتیں کہہ رہے ہیں، مثلاً ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ سینے پر نہیں باندھ دیے، اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ ناک کے نیچے باندھ دیے، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک ہی بات صحیح ہوگی، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، یہاں ان دونوں حدیثوں کے اندر ایک ہی بات ہے, دونوں حدیثوں کو عمل ممکن ہے, لیکن یہاں تو دونوں حدیثوں کو بڑا عمل ممکن نہیں ہے. چاہے یہاں باندھے چاہے یہاں باندھے, ایک ہی جگہ ہاتھ باندھا جا سکتا ہے. دونوں جگہوں پر ہاتھ باندھنا ممکن نہیں ہوگا, دونوں حدیثوں کو پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو پہلی چیز جس کے شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے وہ ہے وہ تمام مخلوقات جن مخلوقات کے اندر شر پایا جاتا ہے. اور دوسری چیز جس کے شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ چاہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چاہے چاند ہو اور چاہے رات ہے. اور رات ہی ایسی جگہ ہے اور رات ایسی چیز ہے جس کے اندر شرور و فتن اتنے ہوتے ہیں, برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اتنی برائیوں کا تصور جن کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اور شیاطین کو ہمیشہ, برے لوگوں کو ہمیشہ رات جاری ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کو ہمیشہ دن جارا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا, ایمان والوں کا ولی ہے اور وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف, تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روشنی پسند ہے, تاریکی پسند نہیں ہے. اور مومنین کے بارے میں وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تاریکی میں نہ رہیں بلکہ وہ روشنی میں آئیں. اسی طریقے سے جہالت کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے, اس لیے کہ آدمی کے پاس علم نہیں رہتا تو وہ بھٹکتا رہتا ہے, صحیح راستہ نہیں ملتا. اور علم کو نور کہا گیا ہے اس لیے کہ علم کی روشنی میں آدمی کو تمام نشے کو بھڑاس دکھتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے. علم کی روشنی میں آدمی برے اور بھلے کا امتیاز کرتا ہے, لیکن تاریکی میں آدمی کو برے بھلے کا امتیاز نہیں ہوتا جیسے جاہل کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے. تو اللہ کو روشنی پسند, مومنین کو روشنی پسند, جبکہ بدکاروں کو, شیاطین کو تاریکی پسند ہے. ایک آدمی مسلمہ قذاب کے پاس آیا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد, آپ کے انتقال کے بعد بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا اور اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں زمانے خلافت تھی. ایک گروہ نے تو اعلان کر دیا کہ ہم زکات نہیں دیتے اور ایک گروہ مرتد ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. ان میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مسلمہ کرتا تھا, وہ بھی آیتیں کرتا تھا, آیتیں کرتا تھا اور گڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر یہی آیتیں وہی کے طور پر نازل ہوئی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی ہے, اسی طریقے سے میرے اوپر بھی نازل ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ کریمہ نازل فرمائی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے ہمارے ابھی کیا آپ کو میں معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس وزن پر اس نے کچھ عبارتیں گڑھی اور ان کو وہی کا نام دیا. کیا گڑھی عبارتیں؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ذنبہ کثیر, کہ ہاتھی جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. اب بتائیے, صرف اس نے الفاظ کر لیے لیکن قرآن حکیم کی آیات کے اندر جو مانویت ہے یہ مانویت ان جملوں کے اندر نہیں ہے. لہذا یہ جملے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں ہو سکتی. ایک محمد جملے ہیں, فضول قسم کے جملے ہیں. ایک جگہ کہتا ہے یا زفتو بنت الزفتین نقی لکم تنقین للماء تقدرین ولا شارب تمنعین, اے میڈکیو, اے میڈکی کی بیٹیو, اب یہ میڈکی اور میڈکی کی بیٹیو, تم پانی کو صاف رکھتی ہو, پانی کو گدلا نہیں کرتی ہو, پینے والوں کو روکتی نہیں ہو. کیا مطلب ہوا؟ پانی کو گدلا نہیں کرتی ہو, پینے والوں کو روکتی نہیں ہو, پانی کو صاف رکھتی ہو, میڈکی ہو, میڈکی کی بیٹی ہو. یہ ظاہر ہے کہ یہ صرف الفاظ میں جملے ہیں جو ترتیب دے دیے گئے ہیں ایک خاص انداز میں, لیکن ان کے اندر جو مانویت ہونی چاہیے وہ مانویت نہیں ہے, جو صرف وہی الہی کی خصوصیت ہے. تو مسلمہ قذاب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو, تو یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر وہی کب نازل ہوتی ہے؟ کہا کہ کہ میرے اوپر وہی اس وقت نازل ہوتی ہے جب بالکل تاریکی چھا جاتی ہے، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تب میرے اوپر وہی کا القا ہوتا ہے، تب میرے اوپر وہی اترتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پر وہی کب نازل ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی دن کے اجالے میں نازل ہوتی ہے۔ دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس آدمی نے مسلمہ کے ذات کے جھوٹے ہونے پر استدلال کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر استدلال کیا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر رات میں وہی نازل ہوتی ہے جب گھوپا گیرا ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر دن کی روشنی کے اندر، دن کے اجالے کے اندر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سچے نبی ہے اور یہ جھوٹا نبی ہے۔ اور قرآن حکیم نے یہ کہا کہ کچھ وحی تو فرشتے لے کر آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ نبی پر اترتے ہیں، اور شیاطین یہ بھی کچھ الم غلم چیزیں لے کر کے، الٹی پلٹی باتیں لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، وہ کن پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ نازل ہوتے ہیں علی کل افاک نسیم، ہر گنہگار کے اوپر، ہر جھوٹے آدمی کے اوپر۔ قرآن حکیم نے فیصلہ کر دیا کہ شیاطین بھی باتیں لے کر اترتے ہیں، لیکن شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ جھوٹوں کے اوپر اترتے ہیں، گنہگاروں کے اوپر اترتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کی طرف سے جو وحی لے کر کے آتے ہیں وہ نبیوں پر اترتے ہیں، ایرے غیرے آدمی کے پاس وہی لے کر نہیں جاتے۔ تو مسلمہ کے ذات کے اوپر جو چیزیں اترتی تھی در حقیقت وہ شیاطین کی طرف سے ہوتی تھی، اور شیاطین اس کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ اس لیے کہ شیاطین کو رات کے اندھیرے سے بڑا پیار ہوتا ہے، رات کے اندر وہ لوگ پھیل جاتے ہیں اور وہی مسلمہ کے ذات کے اوپر جملوں کی شکل میں اپنی اپنی باتیں نازل کرتے تھے جن کو وہی الہی سمجھتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر وہی دن کے اجالے میں نازل ہوتی ہے۔ اور آپ رات اور دن کا اگر تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دن کے اندر بالمقابل رات کے گناہ کم ہوتے ہیں، بدکاریاں کم ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی نگاہ میں ہوتا ہے، چاروں طرف اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ بدکار کو بھی تھوڑی دیر اپنی بدکاری سے رکنا پڑتا ہے، وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ سورج کب ڈوبے اور کب میں اندھیرے کا اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خواہش بد کو پورا کروں، اپنے خواہش بد کی تک نہیں کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اشارہ فرمایا تھا کہ اس کے شر سے پناہ چاہ، یعنی چاہت کے، اس لیے کہ یہی غاسق ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ غاسق سے مراد رات ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، جو نقطہ منکرین حدیث کے ایک انتہائی گہرے سوال کا جواب ہے۔ منکرین حدیث ایک اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آیت تطہیر جو اتری ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں اتری ہے، آیت تطہیر جو بھائی کے بارے میں، وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جمی رہو، جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی، اس طریقے کے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، اور گھروں کے اندر رہتے ہوئے نماز کو قائم کرو، اے نبی کی بیویوں، اور زکات دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم کو پاک کرے، تم سے گناہوں کو لے جائے اور اچھی طرح تمہیں پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور آپ نے ایک چادر سب کے اوپر اڑا دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی یہ روایت، چادر اڑانے والی حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت علی کو، کہ یہ شیعوں کی کہی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے فاطمہ حسن